Aynalı beşikte canım bebek bekledi. Aynalı beşikte canım bebek bekledi. Büyüttüm besledim asker ile. Gitti de gelmedi canım, buna ne çare? Yandı ciğerim canım, buna ne çare? Aşkın sevdasını canan serime sağlar. Aşkın sevdasını canan serime sağlar. Bizi kınamasın ehli din o. Gelmedi canım, buna ne çare? Yandı ciğerim canım, buna ne çare?